quedanos algunha cousa máis que decir con noso modesto, ¿verdad, Armando? A súa producción literaria, a súa escrita, que non sei si nos pode falar de algún libriño que publicou. Bueno, nestes momentos non ando en nada porque, bueno, teño tantas cousas abertas ao mesmo tempo que non é imposible. Eu para escribir teño que estar moi moi moi centrado neso, e a verdade é que estou con varios proxectos de todo tipo, diversos, pero traballando igual, facendo cousas, pero non digamos de creación propia, non ningún libro. Axudas moito, según teño entendido, as presentacións de outros compañeiros e amigos que tendes por aí, non? Agora mesmo por exemplo estou en varias cousas ao mesmo tempo, non? Entre actos polo Vela Fisterra, actos polo do batallón, para a Voz de Galicia, para cousas, porque bueno, nestes momentos como ainda non empezamos, digamos, a actividade do parador, como digamos empezar o corte de novo, teño tempo, pois pues, dedico yo tempo pois pues, tamén a esas cousas, non? Bueno, tamén enriquece, non? Faiche sentir un buquiño próximo ás cousas, ás necesidades que hai, non, na xente. Agora, pois, o tema dos penedos de pasarela, con 50 cousas de... Vale. Bueno, pois, eu encantadísimo de que estiveras aquí connosco durante tantos minutos, desexarche que todo floreza e que teñes moitísimos éxitos neses traballos que estás a participar, e que, bueno, que o día 22 se xa un exitazo de participación, e ademais que acadedes precisamente o fin que pretendedes, non? Sí, olvidábame comentarvos ahora que un proxecto no que para mí o máis importante no que estou traballando, que levo xa con el máis de casi 2 anos, que é a Biblioteca da Fisterranía. E imos sacar xa o primeiro volume, o primeiro libro, que é un proxecto moi interesante porque é único en Galicia, porque o que quero facer agora é publicar a obra das persoas que antes que nós escribiron cousas, pero non hai nada digamos deles, non? Entón imos empezar con Francisco Esmorís Recamán, que foi un gran erudito de Fisterra, el foi médico. Unha persona interesantísima. Cando sai o libro, que xa temos na imprenta, vas ver, nada, en 2 semanas está na rúa. Él foi unha persoa moi importante en Fisterra durante os primeiros 50 anos do século XX. Foi membro do Instituto Padre Sarmiento e foi académico correspondente. O sea, que nos era unha persoa, sí, unha persoa interesantísima. Que nos vades descubrir personaxes importantes da Fisterranía que moita xente ten casi máis ben no esquezo, no olvido, non? Sí. Xulio, isto queda, acordadevos desto, vai dar moito que falar este proxecto, porque empezamos con este Esmorís. Resulta que él foi unha personalidade impresionante. Él tuvo na súa casa Ruth Anderson, cando ven a Galicia a gravar, a sacar as fotografías famosas dela. Foi, tuvo na súa casa a José Mas, que escribiu Costa de la Muerte, o primeiro libro no que se cita explícitamente a palabra Costa da Morte. Él foi íntimo amigo de Filgueira, de todas as persoas, digamos, era do seminario, era membro do seminario de Estudos Galegos. Claro, si era membro, lógicamente tiña moita relación coa cultura galega en xeral. Claro, ¿no? donoulle de feito ao Museo do Pobo Galego unha chalana típica de Fisterra con todo o que ainda está no Museo do Pobo Galego, con todos os nomes de cada peza. Sabedes que os fisterráns temos o noso lenguaje propio. Entón, os nomes do hospital, él foi unha persona que escribiu moitísimo. Escribiu 2 separatas que publicou na Academia. Unha chamase Refranero Fisterrán, que recolle casi 2000 refráns, que xa están perdidos a maioría deles. Sí, un traballo de paremioloxía extraordinario, logo publicou outro traballo que é moi importante, que se chama San Guillermo y su ermita, que é o primeiro, digamos, o primeiro documento ou dos máis antigos nos que xa fala él da xente que viña a peregrinar a Fisterra, como falamos ao principio da entrevista, antes que ninguén. Pues, empeza a citar autores que viñeron no século XIV, no século XV, e que estiveron en Fisterra, todo documentado, porque él ademais era un investigador, un gran amante do tema de Dullo, foi o primeiro que empezou a falar da cidade de Dullo, de Loara Solis, entón ten moitos artigos que publicaba na prensa de América, na revista Alborada, o ABC de Unión, publicaba moito en Céltiga, en a revista Ultreia, que era dos do, de Santiago, do Instituto Padre Sarmiento, donde escribían todos Carros, Figueira, bueno, todos los grandes da súa época, ¿no? E o nos imos por vez primeira publicar toda a súa obra, porque había moitos artigos, eu rescatei máis de 70 artigos por publicados en moitísimos sitios. Pedín ya autorización a familia, eles volcáronse con todo, pasaronme toda a documentación, cartas inéditas con Ben Xosé, con toda a xente, bueno, fotos. Entón, xa temos o primeiro tomo, que é un tomo gordo, que sobre 400 páxinas, pero con toda a súa obra, todo o seu pensamento. Moito traballo. Moito. E despois van sair, Ramón Marcote, que sabedes que Marcote foi, era de Sardiñeiro, e foi o... que despois continuou García de la Riega e todos os grandes que defenderon que Colón era galego, era daqui de Fisterra, Ramón Marcote, podedes buscar información sobre él. Marcote, ese home era moi importante, pero en Fisterra non hai nada del, porque el marchou con moitos emigrantes nos anos 20 e 30 e instalouse en Habana, foi bibliotecario toda a vida, e cando viña a Galicia estaba de paso e volvía a marchar, porque era unha persoa que publicou unha historia de Galicia, a primeira historia de Galicia para nenos, que foi un éxito rotundo, que se chama Compendio, Historia de Galicia. Uh-huh. E nos imos reeditar ese libro, que é do ano 24, me parece, 23-24. É unha historia de Galicia didáctica para que os nenos coñezan a historia de Galicia, pero dunha maneira máis sinxela, non tan erudita. Uh-huh. Pois ese era Pisterrán. Alejandro Finisterre, o inventor do futbolín. Alejandro Fugolín, Finisterre. Sí, señor. Alejandro Finisterre, tamén, que xa era unha persoa xa moi coñecido, tive unha sorte de tratalo, de coñecelo e de tratalo moito nos últimos anos da súa vida, que agora saiu a luz pública que tiña un idilio con Frida Kahlo. Eso foi unha das últimas cousas que se sabe, parece ser, a mí nunca me dixo nada, pero bueno. Despois vai salir de Matías Escariz, que foi un crego importante, do Capitán Traba, xente que todo mundo está recoñece e sabía que escribían, pero non hai nada ainda escrito. Entón eu creí esa biblioteca da Fisterranía na que van a estar todos os fisterráns da historia e máis os de hoxe, para que tamén ao mesmo tempo que hai un libro de Alejandro Finisterre haxa un de Alexandro Nerium que é actual, un de Ramón Marcote ao lado dun meu, para que esa biblioteca sexa viva e non se quede só nos títulos, digamos, dos de antes, ¿no? Un compendio extraordinario que vamos a disfrutar del cando teña de seis e que te xa na imprenta, pues seguro que será un grande éxito. Desexamos que continúes precisamente colleitando non somente éxitos sino esos traballos que te dan satisfacción, máis que nada a satisfacción personal é enorme, lógicamente, porque dices, jolín, da miña terra saen cousas boas. Claro, xa vos reservarei un para a vosa biblioteca, porque este é moi importante, esta colección. Bueno, moi importante. Saberás que o cuidaremos, vamos, demullaremoslo e cuidaremoslo. Hombre, sí, está como, claro. Como ben se di, e sí que traballas na Leira da Cultura. Sí, eso, a verdade é que sí. A mí é algo, ademais, para mí é un motor da miña vida, non tanto o que poda escribir eu, non, sino rescatar a estes autores, traelos aquí, sí. Que a xente da Fisterra, da comarca e de Galicia se volque con eles. Bueno, a Diputación comprometeuse a apoyarnos para que os libros tamén cheguen a todas as bibliotecas da provincia da Coruña, porque facemos un traballo nese sentido de recuperación de persoas que fixeron cousas moi importantes, pero que están absolutamente no anonimato, e ao mesmo tempo, bueno, como me dixo a mí o vicepresidente da Diputación cando eu falei do proxecto, dixome que era un proxecto pioneiro en Galicia, que non había, que era raro que un concello pequeno levase a cabo unha iniciativa deste tipo, que rescatar nunha biblioteca de títulos todos os seus autores, non? Que iso podía facer o Vigo, o Coruña, o Santiago, pero na Tenaza, que Fisterra tamén é bonito, non? Pois alegro moitísimo, Modesto, e ademais felicítote porque ese traballo é unha cousa tamén importantísima o que ti estás dicindo, que nos institutos e nos colexios coñezan e poidan gabarse de xente da súa comarca, é dicir, que eles mesmos despois dirán, jolín, pues miña, na miña comarca entonces, o feito de é como levar unha camiseta que pon o nome de Fisterra, non? Claro, sí. No, pero é que é importantísimo, é moi, moi poner en valor, non falábamos ao principio da entrevista, querer ao noso, querer a nosa terra, a nosa lingua, a nosa cultura, e as persoas que tamén aportaron, non, igual que fazedes vos, por exemplo, a través desde Barcelona, transmitir o amor por Galicia, iso é un valor fora do normal, non, non é, a xente ten que ser consciente do que significa eso, non? Que eso é algo impagable, impagable. Afición tamén. No caso, por exemplo, de Alejandro Finisterre, non? Que falábamos, por exemplo, que é un dos que vai salir. Claro, todo o mundo coñece a Alejandro Finisterre polo futbolín. Él sempre me dicía a mí, non? Que era super injusto, porque ademais Alejandro Finisterre foi un dos principais editores galegos no mundo. Él foi o que publicou os primeiros aos do boom latinoamericano, a Octavio Paz, a Mario Vargas Llosa, a García Márquez, todos empezaron a publicar na editorial Finisterre que tiña en México. Él publicou a Cantinflas, foi o que lle fixo o guión de Su Excelencia, unha das grandes películas de Cantinflas. Convocou un premio literario Mario Moreno Cantinflas, publicou Alejandro Finisterre. Él fui un editor impresionante, amigo íntimo de Picasso, de Miró, de todos los grandes, tal, Diego Rivera, de Frida Kahlo, de Chihuahua, o Che Guevara. Era una persona interesantísima, fue una persona en vida de alma. Uno su deber es ponerlos en conocimiento de la gente, no que se conozca solo por lo sino que Alejandro fue un editor importantísimo para Galicia. Él de Paco Porrúa, que era de Corcubión, que tamén foi un editor moi moi prestixioso a nivel mundial. Él tamén publicou a Cortázar, as obras de Cortázar foron de Porrúa, de Corcubión. Pois dicen que Mario Moreno Cantinflas ten sangue ou tiña sangre galega. Si, sí, eu tamén oíra eso, sí, tamén oíra. Algo dixeran, sí. Pois imaginémonos cando unha persoa dun pobo de Galicia tan pequeno como Fisterra é o editor de Cantinflas, que é un símbolo en México, quer dizer, que non é comparable, non sei en España que poda ser comparable a Cantinflas en México, en España que pode ser algún deportista o mellor, non sei quen pode ser. Pero Cantinflas é unha figura, a ver, que foi a nivel mundial, que llegou a México, non? A uns niveis... E ademais que transmitía certa cultura importantísima tamén. Claro. Bueno, Modesto, que non te incomodamos máis, que te agradecemos moitísimo a conversa que tivemos. Bueno, para dos... Foi algo extraordinario. Nada, ao contrario, para min igual, Armando, a Xulio, nada, para min un placer. Xa sabedes que non hai problema. A veces non tes tempo, dache rabia porque dis, home, por que non? Pero é que, xa sabedes como é. Sí. As letras. Moi ben. Nos agradecemos moitísimo o tempo que nos dedicades, porque xa sabemos, ademais é un sábado, é un día que todo mundo pode dedicar a outros menesteres que non precisamente estar falando aquí na radio. E entón, pois, para nós énchenos de grande satisfacción e un orgullo. Na parte de que sea un orgullo, unha honra, saber que podemos emitir gracias a vosa colaboración e participación. Digo che o mesmo de sempre, que sigas tendo moitísimos éxitos e a ver se esta pandemia se nos acaba pronto e somos capaces de achegarnos aí. Seguir charlando, ainda que sexa sin sair na antena, pero tomándonos un groliño. Cando veñades, avisade, que non, despois sí que me doiría que estuverades aquí, e non viñades a... Home, unha vez que estades, non, polo menos o facervos de anfitrión, levarvos por aí, por Fisterra, pola Costa da Morte. E darvos, darche unha aperta grandísima. Sí, igualmente, recíproca. Que sabes que te apreciamos moito. Igualmente. Que medre a poesía. Exacto, medre a poesía. É o mar, todo. É o país, é o máis importante. Exactamente, sí. Bueno, despedímoste con un bocadillo de música que xa ten preparado o noso técnico, e ao mesmo tempo hai que poñer algo de eso, publicidade que sempre compre na radio. Hasta a próxima. Hasta a próxima, Modesto. Hasta a próxima. Y eres amigo mío de los que quiero, eres amigo mío de los que quiero. Cásate con mi amante si yo me muero. Cásate con mi amante si yo me muero. Rondadora, rondadora de mi corazón,

baixamos a música de Faíscas da Pontaja. Faíscas da Pontaja. A cumbia que nos estamos, que estamos escoitando de fondo, mandándolas aí un momentiño. Estamos pendientes de que nos confirmen a súa participación no noso programa. Calquera dos dous, ou ven en Sempre Galicia ou ven en Galegos Novais. Estamos escoitando unha cumbia interesante, ¿verdad? Porque se parecía. Máis bailable a todo. Bueno, pois seguro que en algún momento intentaremos conectar con eles, xa chatemos o seu enderezo, pero claro, como parece ser que últimamente participan en varias intervenciones, claro. ¿Sabes? Pues entonces, ese os malo. Pues non sempre podemos non sempre temos sorte, como neste caso, por exemplo, ao principio do programa fomos capaces de falar con a tía Isabela de Caamaño e a Meixeira, non? Pois sí. Bueno, o caso é que para poder despedirnos de todos os nosos ointes e seguidores ata o vindeiro sábado, se Deus quer, que ademais o vindeiro sábado intentaremos falar un chisquiño, un bocadiño, aunque sea pouquiño, de Xela Arias, que é precisamente a persoa literaria que este ano celebran precisamente as letras galegas no 2021. Xela Arias. Bueno, sí, queridos ointes, que teñan unha feliz semana. Moitísimas gracias por estar aí e ata o vindeiro sábado. Pois como digo sempre, que a noite se xa vos o descanso e a rúa vos a liberdade, e dei co sábado que ven e a ser moi felices. Chao, Julio. Moito te apreciar a pasada gracia que Dios che dou, por moito que te pase non saio de donde estou. Ay, yo de dónde estoy, ay, la, la, la, la, la.